نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 3 ہے آیت نمبر 94 سے 100 تک. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 94-100. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیبلونکم البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ اللہ بشیء سات کچھ چیزوں کے من الصیدی شکار میں سے تنالوہ پا لیں گے اس کو ایدیکم تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے بالغیب غائبانہ طور پر یا بن دیکھے ومن اعتدى تو جو کوئی زیادتی کرے بعد ذلك اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے ہے عذاب علیم عذاب دردناک. یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقتلو نہ تم قتل کرو السیدہ شکار کو وانتم حرم حالانکہ تم حالت احرام میں ہو. اس کا ایک سلیش ڈالیے اور حرم کے کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے, تفسیر میں انشاءاللہ اس کو ہم واضح کریں گے. اس حال میں کہ تم حرم میں ہو. ومن قتلہ اور جس نے قتل کیا اس کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤن تو بدلہ ہے مثلو ماند اس کے ما قتلا جو اس نے قتل کیا من النعمی چھپائیوں میں سے یحکمو فیصلہ کریں گے بھی ساتھ اس کے ذوا عدل دو عدل والے منکم تم میں سے حدیم قربانی ہوگی بالغ القابتی پہنچنے والی کعبہ کو او کفارتن یا کفارہ ہے طعام مساکین کھانا مسکینوں کا او عدل ذلک یا بدلہ ہے اس کا. عدل کا ایک اور ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ برابر یا برابر ہے اس کے. صیامن روزے رکھنا لیذوقا تاکہ وہ چکھے وبال امری ہی وبال اپنے کام کا، عفا معاف کر دیا، اللہ اللہ نے، اما اس سے جو، سلف گزر چکا، ومن عادا اور جو کوئی دوبارہ کرے، اعادہ کرے، فینتقم اللہ تو انتقام لے گا اللہ، منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، صید البحری شکار سمندر کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاع فائدہ مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارتی اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید البری خشکی کا جانور، ما دم تم جب تک ہو تم، حرمن حالت احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، الیہ اس کی طرف، تخشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، کعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام گھر حرمت والا، قیام للناس لوگوں کے لیے، قائم رہنے کا ذریعہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والحج اور قربانی کے جانور، والقلائد اور پٹے والے، قلادے والے دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے، ذالک یہ بات یا یہ حکم، چھوٹا سا بریکٹ میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے لکھ لیں، اس لیے ہے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیئن ساتھ ہر چیز کے، علیم خوب جاننے والا ہے یا خوب علم والا ہے، اعلمو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، ما علی الرسول نہیں ہے اوپر رسول کے، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم خوب جانتا ہے، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، الخبیث، ناپاک، والطیب، اور پاکیزہ، ولو، اور اگرچہ، عجبک، اچھی لگے تم کو، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، فتق اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔